कहते हैं, कैसा करना है वो ये बताओ। निर्वेद ना आवे और निश्चय दृढ़ रहे, वो तरीका बताइए। आरंभ करते इसीलिए प्रकारांतर से क्रिया। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, सर्वान् अशेषतः संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। जो जन जन्मांतरों से किए गए विभिन्न प्रकार के संकल्पों के कारण से और उन संकल्प जन्य कर्मों का फल उपभोग कर चुके हैं और उसी की वासना से वासित होकर दो बार हम यहाँ क्या करते हैं, कामनाएं करते हैं। संकल्प भगवान संकल्प प्रवेशम कामना, संकल्प ही है प्रभाव उत्पत्ति का स्थान कारण, ऐसी कामनाएं हैं। मुझे चाहिए, आपने संकल्प कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा सर का। विभिन्न प्रकार की कामनाएं का कारण ही संकल्प है, संकल्प है उत्पत्ति स्थान जिसका, ऐसी जो कामनाएं उन कामनाओं को किसी का वो भी एक दो नहीं सर्वान सभी को, और सभी को थोड़ा थोड़ा त्याग दूंगा, थोड़ा थोड़ा पकड़ रखूंगा, कहते नहीं सभी को आशीष होता, सभी कामनाओं को जड़ सहित तो उखाड़ के फेंक, सर्वान कामन और उसमें भी आशीष होता सर्वान कामन। महाराज ये सब खाओ, नहीं नहीं भाई ये सब नहीं खा सकता हूँ, अब क्या करते, लेकिन आशीष तो त्याग नहीं होता है, ये थोड़ा ले लूंगा, ये थोड़ा ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा लेते कि नहीं लेते, जितना आपको मतलब है उतने ले लेते हो, बाकी छोड़ते हो। और कहा नहीं, अरे सब तो छोड़ दिया, मैंने क्या खाया, आपने जितने भी दिया सब तो छोड़ दिया, सब छोड़ा मतलब कर लिया वो नहीं होना, इसलिए सर्वान के साथ आशीषत विशेषण दिया गया। पूर्ण रूपेण सभी चीजों को त्याग देना सकल काम और मन सही व इंद्र ग्राम विनियम्य समन्ततः, और मन के द्वारा इन बाहिंद्र समुदाय को चारों ओर से क्या करना है, बांध देना है, विनियमन कर देना है। कदों भी कैसे करना बताएंगे, एक बाग में एक व्यक्ति से नहीं होगा, झटपट से शनि शनि किंचा संकल्प प्रवान मैंने संकल्प प्रभो ये शांति संकल्प प्रवान आम संकल्प प्रवान कामानाम का विशेषण है, ते संकल्प प्रवाह कामाह तान संकल्प प्रवान कामा, संकल्प है प्रभु मैंने उत्पत्ति स्थान जिनका उनको उन कामनाओं को कहा जाता है संकल्प प्रवान कामान, उनको त्यक्तमे परित्यज्य सर्वान अशेषतो निर्लेपेन इत्यर्थ, अशेषमे निर्लेप भाव से किंचित लेप भी नहीं होनी चाहिए ना, पूर्ण रूपेण किंच मन से ही विवेक युक्त है ना, मन के द्वारा मैं कैसा मन विज्ञानवान सारथी होनी चाहिए, इसलिए विवेक से युक्त मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदाय विनियम्य, इंद्रिय समुदाय का नियमन करना है, नहीं तो क्या है विवेक करे, इसलिए कहना पड़ रहा है मन के द्वारा सबको कंट्रोल कर दो, कैसे कंट्रोल करेंगे, पट्टी बांध दो कान में आंख में सब में रुई भर दो, इधर रुई भर दो, इधर रुई रख दो, पट्टी बांध दो, नहीं इधर भी रुई ठूस दो, कोई गंद ना जाए, ऐसा करेगा तो मरी जाएगा, इधर से विवेक से करो, इसको रोकने का तरीका ये नहीं कि विवेक से करना, जैसे है ना कहते हैं घोटो, बोल दिया, अरे घोटने का मतलब क्या, वो सोचा जैसे चटनी वटनी घोट देते कि नहीं, हो गया लघु को घोट दिया गंगा जी के किनारे पर पत्थर करके रुकड़ के पी गया, अरे फिर उसके लघु आ जाएगा क्या, पत्थर करोट के पीने से घोटने का तात्पर्य समझना चाहिए ना, उसी प्रकार है और मन के रोको, रोकने का मतलब क्या जबरदस्ती नहीं, इसलिए कहते कि भाई विवेक युक्त है ना मनसा एव इंद्रिय ग्राम मन इंद्रिय समुदाय विनियम्य नियमन कृत्वा कुतः समन्तता समन्ता, सब प्रकार के विषयों से अपने अनुकूल प्रतिकूल समझ में अनुकूल विषयों को ग्रहण करना प्रतिकूल को त्याग, ये तो सभी कर ही रहे संसार में, इसलिए कहते अनुकूल प्रतिकूल सबको त्याग, ये समन्तता चारों ओर से छोड़ देना, सब कुछ को छोड़ देना, अनुकूल प्रतिकूल सबको छोड़ना पड़ेगा, सबसे इंद्रियों को अलग करना, करने से क्या होगा अभी कैसे करूं, कहते धीरे धीरे करो शनि शनि न सहसो परमे परम क्रिया, अरे भाई धीरे धीरे ब्रह्म को करना है जल्दबाजी से मत करो, कर तो युंजन एवं कहते हैं धीरे धीरे ब्रह्म को प्राप्त करनी चाहिए जल्दबाजी नहीं, उसके लिए विधान कर रहे हैं शनै शनैर परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसहस्रं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। शनै शनैर परमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, धैर्य से युक्त बुद्धि से आप धीरे धीरे धीरे धीरे इन इंद्रिय समूह को, मन सहित इंद्रिय समूह को अपने अपने विषयों से पूर्ण रूपेण सर्वानुचित नियमन करनी चाहिए। ऐसा करके आत्मसंस्थमन कृत्वा आत्मा में ही सम्यक प्रकार से मन को स्थापित करके न किंचित अपि चिंतये, कुछ भी चिंतन न करें। ये बड़ा कठिन मान, ये थॉटलेस कैसे हो जाना, अमनी भाव निश्चल कैसे हो जाएगा? चिंतन तो करेगा ही हो, या न चिंतित का मतलब इसलिए विषयों का चिंतन न करें और वृत्ति तब क्या होगी? ब्रह्माकार चलती रहेगी। जब विषयों के साथ वृत्ति का तायत न होकर विषय चिंतन नहीं होता है तो वह ब्रह्म का स्वरूप ही नहीं, इसलिए अमावस्या के स्थान पर ले दिया था, है ही नहीं। और दर्पण को घुमाओ तो प्रकाश इधर उधर जाएगा, और दर्पण को सूर्य की ओर ही कर दो तो प्रतिफलन पूरा सूर्य में ही चला जाएगा। उसी प्रकार से अंतकरण को भाई विषय चिंतन नहीं करूंगा तो अंदर उनकी सुखी ओर रहेगा, तब अपना जो स्रोत था प्रकाश का मूल स्रोत अपना ब्रह्म स्वरूप आत्मा की ओर ही चला जाएगा। इस वक्त आत्मसंस्था मन कर, जब मन को आप आत्मसंस्थ कर दोगे स्वतः ही आपकी सारी वृत्तियां बाहर जाना बंद हो जाएंगी, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। भाष्यकार शनैशी न सहसा, झटिति रोकने की चेष्टा ना करें, ऐसा उछल कूद कर डालेगा नहीं तो ये बड़ी युक्ति से, नहीं तो ये भी कम नहीं है मन। जैसे कहते हैं ना, एक बार एक महात्मा था, वो सोचा कुछ सिद्धियां प्राप्त किया जाए, और मंत्र पा लिया इधर उधर से कहीं किसी प्रकार से विधान जान लिया और मंत्र को सिद्ध कर दिया, एक भूत उनके हाथ में सिद्ध हो गया। अब भूत ने जो है कहा कि देखो महाराज, हमको तो आपने वश में कर लिया है, लेकिन हमको दिन रात काम देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी गला घोट दूंगे। ये तो कमाल है, क्या करें अब इसको। उनके दिन रात जो काम दे आप, जो आम आदमी 10 दिन में काम करने वाले जो 10 मिनट में खत्म कर देता था, सामर्थ्य था उस भूत के पास। देखा महात्मा ने, क्या करे इसको, तो दो मिनट हमको ध्यान विचार करना ही बंद कर दिया, और झट से आ जाता महाराज, और आगे क्या करना अन्ना बताओ, फिर पता नहीं क्या करेगा, डरा दिया पहले उसे, गला घोट दूंगा, काम नहीं दोगे। तो सोचते सोचते सोचा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, झाड़ू मार दो आश्रम पर एकदम मिनट भर में करके आ जाए, पता नहीं क्या विचित्र है ये। तो उन्होंने अंत में तय किया इस युक्ति से मुक्ति है, खसाना पड़ेगा इसको धीरे धीरे। तो क्या किया उन्होंने, कहा ऐसा करो बहुत बड़ा खंबा लाओ, लंबा चौड़ा खंबा, यह है उसने ढूंढा लगे, टाइम लगा उसमें भाई, बहुत अधिक से अधिक लंबा वाला ढूंढने का टाइम लगता है, इतने में सोच रहा क्या करना है, गढ़ो गाड़ दो उसको, उसको गाड़ दिया। लो किसी जा करके गोदाम से 100 कंटर तेल चुरा के ला लिया, और क्या करूं इसको पिला, बस किसको, वो जो खंबा गाड़ दिया गया लकड़ी का, और जो खूब पिलाते गया, अब सूखे नहीं तो बैठना पड़ेगा, अब तेल लगाया फिर पी जाएगा ना लकड़ी, सूखेगा तब तो बैठे रहो, बैठे रहो तो भूत देखता था अभी सूखा नहीं, सूखा है, अब फिर लगाया उसे, फिर बैठा रहा, करते करते दिन रात उसी में लग गया। अब महाराज ने वचन कर लिया, अब इतने में क्या हो गया, वो इतना चिकना, 100 कंटल तेल कम होता है, पिलाते पिलाते ऐसा चिकना हो गया, अब टिकी नहीं उस पर तेल। अब कहा कि ऐसा करो ऊपर नीचे उतरे छोड़ो इसे, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाऊंगा, तब आना, बाकी तो भी सर उतरते चढ़ते रहे, बस एक बार कहा। युक्ति से मुक्ति और क्या किया जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना, मन को ब्रह्म लगा देना, और ब्रह्म ऐसे ही चिकना खंबा है, उसे तुम लगे रहो, इंद्र ब्रह्म ब्रह्म लगे रहो, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी खाने पीने की वृत्ति शरीर स्थिति के लिए प्रयोजन करेगा, जो करना है हमें भिक्षाटन, उस समय तुमको बुला लेंगे, बाकी तुम ब्रह्म लगे रहो, मन ऐसा ही भूत है, इसको लगाए रखना पड़ेगा नहीं तो बहुत परेशान करेगा। इस आत्म संस्था मनोकृत्वा न किंचित चिंतये, शनि शनि न सहसा प्रमेय, इधर झटी दी रोकने की चेष्टा करें तो गड़बड़ करेगा, इसलिए प्रतिम कुरिया धीरे धीरे उसको प्रणाम करना चाहिए। कैसी बुद्धि से कर सकूंगा इसको, क्या बुद्धिया किम विशिष्ट है, कहने का मतलब किस किस गुण से विशिष्ट होकर यह बुद्धि जो है धीरे धीरे प्रणाम करने सक्षम हो सकती है। कहते धृति गृहितया, धृत्या मैंने धैर्येण, गृहितया धैर्येण युक्तया, धैर्य से युक्त होकर काम करना पड़ेगा। कश्चित धीरा वृत चक्षो, धीरा धीरा धैर्य धीर धीरता, ये सब धृति बहुत प्रयोग होता है साधक के लिए। सबसे बड़ा चीज है धैर्य, धीरज रखो बोलते लोग, बोलते धीरज रखो, घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब बिगड़ता हो कोई मामला तो ऐसे तो कहा जाता है धैर्य रखो, तो वैसे ही साधकों को यहाँ धैर्य पूर्वक धीरे धीरे धीरे धीरे चलना पड़ता है, जल्दबाजी का काम यहाँ नहीं होने वाला। आत्मसंस्थम आत्मनिसंस्थम, आत्मा में संस्थित है, कैसे संस्थित है आत्मा में, आत्मैव सर्वम, देखोगे फिर वही बात, आत्मैव सर्वम, आत्मा ही सब कुछ हो गया, ऐसे निश्चय कर लेना इसे आत्मसंस्थित अपने आप हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा एक शरीर में स्थित रहोगे। जब आत्मैव सर्वम न करके ग्रहण करोगे ये सब कुछ मेरी आत्मा ही है ऐसा जब तक नहीं ग्रहण करोगे आप क्या होगे, एक शरीर एक शरीर में अवस्थित रह जाओगे, एक उपाधिस्थ हो जाओगे, आत्मस्थ नहीं हो सकते आप। आत्मस्थ होना है तो एक ही रास्ता है, इदम सर्वम आत्मा एव, ग्रहण करना ही पड़ेगा। और उसके लिए पहले प्रक्रिया आत्मनि सर्वम अस्ति, आत्म एव सर्वम अस्ति, और आत्मरूप अहमेव सर्वम अस्मि, अतएव आत्मैव अस्मि। चार प्रक्रिया तरह बताई गई ईशावासी उपनिषद, उसे संकेत कर रहे हैं यहाँ, आत्मैव सर्वम न तो अन्यत किंचित अस्ति, आत्मा ही सब कुछ होए उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इत्यम आत्मसंस्थ मन कृत्वा, इस प्रकार से आत्मसंस्थ मन को करके न किंचित भी चिंतये, कोई चीज की चिंतन न करे। एष योगस्य परमो विधि, यही योग का परम श्रेष्ठ विधि है, समझो योग का सर्वश्रेष्ठ। धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ और स्थिति अपने आप हो जाएगा। कहते हैं ना वो समझना कबीरा, बहुत विलक्षण बोलते हैं कई बार, तो आदमी समझ ही नहीं पाते क्या बोल रहे, आदमी फिसलता कैसे। वो कहते चींटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर, हो सकता है चींटी है पहाड़ चढ़ रहा है, शरीर में कितना तेल लगाया, नौ मन तेल लगाया है, एक दो मन नहीं, सौ कष्ट तो कम बताए, हमने तो सौ कष्ट बता दिया, 150 किलो हुआ, नौ मन तो 360 किलो हो गया, नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए, और चींटी के पीठ पर क्या चढ़ा है, हाथी बैठा हुआ है, अब बगल ने ऊंट लटका लिया और चल पड़ा चिंटी चढ़ेगा, कोई समझ सकता है इसको, कितना गूढ़ कथन कर दिया। चिंटी है जीवात्मा, ये चढ़ा पहाड़ पर का मतलब जैसे पहाड़ चढ़ना कठिन है, अध्यात्म मार्ग उतनी ही कठिन है। नौ मन तेल लगाए या मन से मन, वो मन नहीं ला, वजन नहीं लेना, मन मन ये मन नौ छिद्रों से तेल लगाया मैंने, फिसलते जाए तेल से क्या होता है फिसलना, तेल से लक्षित ला फिसलते ही रहता है, जैसे बार बार चींटी चढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है फिर गिर जाता है, ये अध्यात्म मार्ग भी ऐसा ही है। आप जितना मन को ध्यान में लगाने के फिर मन वापस जगत में आएगा, फिर लगा फिर जगत में आएगा, नौ छिद्र है इसका, जिसको नौ द्वारे पूरी देगा, जिसे बार बार फिसलते रहता है। और सर पर क्या चढ़ा हुआ है, हाथी, पीठ पर अर्थात अहंकार। अहंकार इतना महान फिर भी अपने आप अत्यंत क्षुद्र होते हुए भी महान जैसे प्रतीत होता है। क्षुद्र क्यों है? क्योंकि कल्पित है, सत्य तो है नहीं, लेकिन सत्य के समान भान हो रहा है। और जो सत्य है वो चिंटी जैसे एकदम क्षुद्र जैसे भान होता है और ऊंट बगल लटका है। ऊंट क्या है? पाप पुण्य। और कुछ दूसरे ढंग से भी लेते हैं, हाथी बोझ का रूपा है ना, भारी होता है। हाथी को कहते हैं कि भाई पुण्य पापों को पीठ पर लादा हुआ है, पता नहीं कितना है, अनंत है। और ऊंट सर्वोच्चा उठा रहा है ना, इसलिए उसको सदृशता अहंकार बोले। अहंकार को बगल में लगाए हुए सर पर दुनिया भर का पाप का बोझा चढ़ाए हुए चल रहा है और ये सोच के चल रहा है कि मैं एक ही बागर में सीधे ब्रह्म ज्ञान पालूंगा, लेकिन कभी नहीं हो सकता। धैर्य की अपेक्षा है, धीरे धीरे धीरे नौ द्वारों से न फिसले, इसलिए उपरमेद गा दिया, शनि शनि उपरमेद, एक साथ उपरांत होगा नहीं, इन नौ द्वारों से उपरांत को प्राप्त करना है और धीरे धीरे अहंकार को तोड़ना है, तब जाकर क्या कहा आत्मनिवशम ने कहता है, ये महान विधि बताया गया है। तत्व मातुस्तम मन कर्तुम प्रवृत्त योगी, इस प्रकार से आत्मसंस्थ मन को करने के लिए प्रवृत्त जो योगी है वह और क्या करे, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मन्येव वशं नये। वही बताया नौ द्वार से बार बार मन फिसलते रहता है, बार बार लौटता है। यतो निश्चरति मनः, क्यों? चंचलम अस्थिरम, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, अस्थिर है, चंचल भी है। दो बार क्यों कह रहे हैं? अस्थिर का मतलब ही हो गया चंचल है, यानी आप अस्थिर हैं मतलब क्या? चलायमान है, चंचला ये भी कह दिया। विशेषण विचार करेंगे, ये तो निश्चल की जिस जिस विषय की ओर ये चला जाता है, जब जब जाते जाता है, तथा उन विषयों से निश्चित से एतद् नियम्य, इस मन को नियमन करके आत्मनि एव वशम् नयेत्, आत्मा में ही के वश में वापस लौटानी चाहिए। कहते हैं कि भाई क्यों जाता है वो? स्वभावगत दोष से, उसका स्वाभाविक दोष है, मन का स्वभाव है, त्रिगुणात्मक ही है, उसे भी रजोगुण प्रधान है, उसका स्वभाव है, दौड़ते रहेगा, उसको सत्व प्रधान बनाने में समय लगेगा ना। अब किसी चीज में आपने नमक चार गुणा डाल दिया भूल से, अब घटाओगे कैसे? घटाने में तो समय लगेगा, चीज डालनी पड़ेगी, सब्जियों पड़िया ज्यादा बेसन घोलो, उसको भी पकाओ, फिर उसको उसमें डालो, कितना लफड़ा है नमक घटाना। कम डाले हुए को बढ़ाने में देर नहीं लगता, लेकिन बढ़ जाए उसको घटाना बड़ा कठिन था, है कि नहीं? सर आप सात्विक हैं, रजोगुण होना चाहेंगे तो देर नहीं लगेगा, जल्दी विषयों का संकल्प कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन जिस मन के स्वभाव संकल्प करना है उसको अपने स्वभाव से हटाकर असंकल्प और भाव में लाना, ये कठिन काम होता है। इसे इनका कहना है स्वभाव दोष के मन बाहर बार बार जाता है कि वह अत्यंत चढ़ायमान है। आश्रम चंचलम दोनों क्यों कहने की जरूरत पड़ी? आश्रम ने चढ़ायमान है, अर्थ तो निकलेगा, लेकिन अत्यंत चढ़ायमान अर्थ कहां से निकालूंगा? चढ़ायमान है तो चढ़ायमान वस्तु को पकड़ना बड़ा आसान भी है, लेकिन अत्यंत चढ़ायमान वस्तु को पकड़ना बड़ा कठिन। आप लोगों को जानते होंगे पिशु, पिशु एक होती है, जानते? छोटा सा होता है पिशु, बिल्कुल इतना सा काला सा छोटा सा होता है, यह दिखाई भी देगा आपको कहीं, पकड़ लो उसे पहले वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, यहाँ खुजलाते रहेंगे नहीं इधर दूसरे यहाँ कहीं उधर खुजला तो इधर कहीं आ गया, पता ही नहीं चलता कहाँ है, ऐसा परेशान कर देगा आपको, सारा कपड़ा उतार गर्म पानी में डालना ही पड़ेगा, अत्यंत चढ़ा है माने। अरे मच्छर को भी मार देते हो, पिशु को मारना वाला तो बड़ा मुश्किल है, हमने तो नहीं देखा तो कोई पिशु को मारता होगा, पकड़ में ही तो कहाँ गायब हो जाता है, देखते ही देखते गोल हो जाता है, दबाने पर भी नहीं मरेगा वो, पकड़ भी लो किसी हाथ से, अब दबे जैसे दबा रहे वैसे हो जाता है, मृत्यु जैसा हो जाता है, और जहां खोला ना उड़ जाएगा। क्या भगवान ने बना रखा है मन के स्वभाव को समझाने के लिए, बहुत बढ़िया बनाया है। पिशुवत पिशुन होते हैं जो, उनको तो पिशुन कहा, इसलिए पिशुवत होते हैं, वो पिशुन होते हैं। वैसे मन इतना चलायमान है कि कोई ठिकाना नहीं। आप लगता है आपको ध्यान में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मैंने मन को पकड़ लिया, आज से बैठ गया बढ़िया, आप जो है कहीं नहीं जाएगा, आप सोचे नहीं इतने में पता नहीं कहां जाना, खट से गायब हो जाता है। बड़ा आश्चर्य। इसलिए आकर कहते हैं चंचलम करना भी जरूरत पड़ा, यंग लुगंध का प्रयोग भी करना जरूरी है। अतिशयेन चंचल, इसे केवल आश्रम कहने से ये होता है थोड़ा चलायमान है। जो चलायमान है उसको अस्त्र कहा जाता है, जो अत्यंत चलायमान है उसके लिए अस्त्र शब्द से कने, अस्त्र सामान्य वाचक है, उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए चंचलम शब्द प्रयोग करना जरूरत होगा। भाष्यकार यतो यतो यस्माद यस्माद निमित्तात् शब्दादि है, जिन जिन शब्दादि विषयों और भी निमित्तों के कारण से यह मन निश्चरति निर्गच्छति स्वभाव दोष, यह बाहर जाता है। क्यों? स्वभाव दोष, स्वभाव के दोष के कारण से। चंचलम मन अत्यर्थम चलम, आ गया चंचलम क्या है, अत्यर्थम चलम, अतएव अस्थिर, जिसने ऐसा है इसलिए अस्थिर। तदस्तः तस्मा तस्मा शब्दादि निमित्तात्, इसलिए उसको जो बाहर जाने का निमित्त जो था कौन, इन शब्दादि उन निमित्तों से नियम्य, उन निमित्तों से आप क्या करें नियमन कर दें। तत्त निमित्तम यथात्म निरूपणेन आभासी कृत्य, कैसा नियमन करे, कहते ये उसको समझा दो मन को धीरे धीरे धीरे जो है भाई ये इसका यथार्थ स्वरूप जानते हो जिसके तुम पीछे भाग रहे हो, ये जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श जिनके पीछे तुम भाग रहे हो उसका असली स्वरूप को समझो। असली स्वरूप क्या हो सकता है मन पूछेगा, तो मन को बताना पड़ेगा, सारी श्रुति स्मृति बताकर समझाना पड़ेगा, अरे वास्तव में सब आभास है, जिसको तुम यथार्थ समझ करके इसमें जो सुख मिलेगा करके तुम भाग रहे हो ना, ये वास्तव में सुख रूप नहीं है, ये सब आभास है, इनसे अंत में तुमको दुख ही मिलेगा। तुमको शाश्वत सुख चाहिए ना, अरे तुमको सुख ही तो चाहिए, इसलिए तो भाग रहे हो, तो हम तुमको ऐसे जगह ले जाएंगे जहां तुमको शाश्वत सुख मिलेगा, वहां चलो। ये मन को समझाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में ऑटो सजेशन, प्रत्याहार की प्रक्रिया में आ जाता है। प्रत्याहार प्रक्रिया में एक एक साधना है मन को समझाना, उसको सुझाव भाई तुम ये चाह रहे हो ना, ये बस तुमको दूंगा ना ये चीज, चिंता क्यों कर, सुख ही चाहिए, शब्द प्रसगम की संघर्षों की जो सुख है उसके अपेक्षा उससे भी विलक्षण, उससे भी सुंदर, उससे भी बढ़िया, उससे ज्यादा समय तक टिकाऊ, क्योंकि मन भी बनिया जैसे आदत हो चुका है ना, उसको भी स्वभाव दोष है ना, मन भी रजोगुण प्रधान है, बनिया का स्वभाव आ गया है उसके अंदर, वो भी चाहते अधिक से अधिक लाभ दे, उनको अधिक से अधिक सुख जिससे मिलेगा है, अधिक से अधिक सुख जिससे मिले उसको ढूंढता है। अब उसे ये नहीं पता लेकिन आत्मा से ऐसा परमानेंट सुख मिलेगा, फिर उसको कभी दुखी दुख होता है देखना ही नहीं पड़ेगा, दुख का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा, ये बात उसको अभी तक समझ में आई नहीं है, इसलिए वो उधर नहीं देख रहा, बाहर भीतर नहीं देख रहा। अब इस मन को धीरे धीरे समझाएंगे तो वो ध्यान की ओर कहेगा, वो पूछेगा अरे कहाँ ले जाओगे, जहाँ ले जाओ डरेगा ना वो, जैसे बच्चे को आप कहोगे भाई तुमको बहुत अच्छा जगह ले जा रहा हूँ चलो, अरे नहीं नहीं हम मम्मी पापा से पूछ के आएंगे, आप कहा ले जा रहे बताओ, अंदर से डर रहता है ना, पता नहीं कहा ले जा रहे, भले आप की भला के ले जा रहे हो लेकिन फिर भी दूसरे की सलाह जरूर लेगा, बड़े होने के बाद बच्चे को तो छोड़ो, गांव का आदमी है और उसको बोला हमारे साथ आप ऋषिकेश चलो, और पता नहीं ऋषिकेश क्या करेगा, ये मुड़ा तो नहीं देगा, कई बार सोचेगा वो नहीं ठगेगा तो नहीं, गांव वालों से पूछेगा इधर उधर से पूछेगा पता लगाएगा वाकई वहां क्या है क्या नहीं कैसा है, जानेगा है वो जानकारी लेकर तब आपके साथ चलेगा। इसी प्रकार मन भी ऐसा ही है, ये भी सोचेगा ये तो कह तो रहा है वहां शाश्वत सुख है पता नहीं है या नहीं, क्या गारंटी है, भले ना घर के ना घाट के ना हो जाए, यहाँ जो मिल रहा था वो भी गया, हाँ वो भी गया, वो तो मिलेगा ही नहीं, और इधर भी कुछ इधर मिलता रहा थोड़ा बहुत सुख वो भी गया हाथ से, इसीलिए उस मन को फिर श्रुति स्मृति से समझा करके श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ता है शुरू में। धीरे धीरे से श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी तो अपने आप मन फिर सोचने लगता, अरे भाई बात सही है, वहां कुछ नहीं रखा, जो कुछ है सो तू ही है, हम मैं छोड़ देगा। उस भाव में लाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई कैसा करना है, यथार्थ निरूपण के द्वारा उन सकल शब्द आदि विषयों को आभासी कृत्य, उसको आभास मात्र ही है, ऐसा निश्चय करके वैराग्य भावनया, अतएव वैराग्य की भावना लानी पड़ेगी। उस भावना से एतत् मनः आत्मने वशमने, इस मन को आत्मा में ही वशीभूत कर देनी चाहिए। आत्मवशताम आपादेति दर्दा, आत्मा के वश में कर देना चाहिए। एवं योगाभ्यास बलादि योगिना आत्मनियो प्रशाम्यति मनः, इस प्रकार के योगाभ्यास का बल से योगी भी अंततो गत्वा अपना मन को आत्मा में ही शांत कर देता है, लीन कर देता है। जब लीन कर देता है आत्मा में, आत्मा क्या है, शांत स्वरूप है ना, इसलिए मन भी क्या हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा। लाल देखन गयो लाली, लाल देखन गयो लाल मेरा हो गयो, अंत वो भी लाल ही हो गया। वही मन आत्मा को देखने की चेष्टा तो करता नहीं शुरू में, लेकिन जबरदस्ती उसको थोड़ा आभास करा दिया जाए तो फिर अपने आप उसकी ओर भागेगा और वही हो जाता है। इसी को बता रहे हैं, प्रशांत मन संचीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। तब मन अपने प्रशांत स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, अपना वह जो स्वभाव दोष है उसको त्याग करेगा। स्वभाव दोष को त्याग करके वह अपना स्वरूप जो है अधिष्ठान बुधा चैतन्य से एकीभूत हो जाता है, वह भी शांत हो जाता है। उत्तमम सुखम येनाम योगिनाम उत्तमम सुखम, इस योगी को उस समय उत्तम सुखम उपैति, उत्तम सुख को प्राप्त करे। उत्तम सुख का मतलब क्या, उससे भी और उत्तम कोई और है नहीं, सर्वोत्कृष्ट सुख अर्थात नित्य सुख को प्राप्त करेगा। शांत रजसम, रजगुण का नाम ही नहीं रह गया, ब्रह्म भूतम अकलमशम, और तमगुण रह गया क्या, अरे नहीं अकलमशम, कलमश नहीं रहा, तमगुण तजन्य कार्य कलमश भी नहीं रह जाता है और ब्रह्म भाव को ही प्राप्त करता है। भाष्यकार प्रशांत से प्रशांत मनो ये सजा प्रशांत मना, प्रशांत है मन जिसका, उसको प्रशांत मन वाला योगी। तम प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम, ऐसा कौन है वो प्रशांत मन वाला योगी है। उस योगी को क्या प्राप्त हुआ, सुखम उत्तमम निर्दिशयम उपैति उपगच्छति, तो निर्दिशय अन्य जितना भी सुख है वो सातिशय सुख होता है। आनंद मीमांसा में आपका स्पष्ट ही आता है ना, आनंद मीमांसा जिसको कहते हैं, जिस तैतृ परिषद में भी आया, प्रदारणिक में भी आया, एक पृथ्वी का मनुषानाम आनंद, मनुष्य का एक आनंद क्या है, वो युवा होनी चाहिए, बड़ा विद्वान होना चाहिए, शत्रु ही सारा पृथ्वी को सम्राट होना चाहिए, नहीं ऐसा जो ज्ञानी पुरुष सम्राट भी सर्वैश्वरी संपन्न पृथ्वी पूर्णा, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं कुछ बाढ़ आ रहा है, नहीं कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सम्यक प्रकार सब कुछ चल रहा है, ऐसा जो दिव्य सुख संपन्न जो सर्वैश्वरी संपन्न जो युवा होगा वह एक मानस आनंद को पा रहा है, बाकी सब क्या पा रहे थे, अमानुष आनंद पा रहे हैं, बाकी सब जो है पशु आनंद में ही है अभी तक। अमानुष आनंद का मतलब क्या, पशु आनंद में ही है, जितने हम लोग सब हैं पशु आनंद वाले ही में है, मानुष आनंद भी प्राप्त नहीं है, और ब्रह्मानंद की सपना देख रहे हैं। और लेकिन ये जरूर है ब्रह्मानंद पाना आसान है, मानुष आनंद पाना कठिन है। ब्रह्मानंद को पाना आसान है क्यों, शॉर्टकट मूव थे, मानुष आनंद को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, किसी चीज को पाना है तो उस रास्ता को तय करना पड़ता है, इन ब्रह्म स्वरूप को पाने के लिए रास्ता है ही नहीं तो तय क्या करना, वहां तो त्यागना है बस, त्यागे नहीं वो अमृतत्व मानस। त्याग करने मार्ग से प्रमाण प्राप्त, कितना शॉर्टकट है नहीं, बाईपास मार्ग बना दिया है, सब कुछ त्याग दो बस हो गया ब्रह्मांड प्राप्त हो गया। और वहां त्यागने से चलेगा नहीं, मानस आनंद प्राप्ति ब्रह्म प्राजापति आनंद हो, गंधर्व आनंद हो, कोई भी आनंद प्राप्त करना हो, उन आनंदों के लिए तो आपको बड़ी कठिन परिश्रम कर्म उपासना करनी पड़ेगी, तब जाके वो पोस्ट मिलेगा और वो भी कुछ समय तक ही रहेगा, क्या फायदा। इसीलिए उन अन्य आनंदों को प्राप्त भले हम लोगों ने नहीं किए हैं, इन ब्रह्मांड प्राप्त करके जो सपना देख रहे हैं तो उचित ही कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मार्ग को नहीं पकड़ रहे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है कि नहीं। नजदीक का मार्ग है, सरल जो मार्ग है, वास्तविक मार्ग इसको पाने का, वो नहीं कर रहे हैं। क्या है वो? त्याग, वैराग्य, वो नहीं। और वो क्यों नहीं है? कारण विवेक नहीं, अभी ये विवेक नहीं हो पाया है कि भाई जितना भी शब्दादि विषय हैं, ये सब आभास, शरीर आभास है, मन बुद्धि इंद्रिय सब मिथ्या है, कल्पित हैं। सुनने को तो मिलता है बारंबार, कहने का भी अवसर बारंबार मिल जाता है, लेकिन उस मिथ्यात्व के निश्चय में स्थिति नहीं बन पा रही, निष्ठा नहीं हो रही। जब शरीर आदि के मिथ्यात्व में निष्ठा हो जाए तो असली वैराग्य तब शुरू होगा, तब तक यह सब नकली वैराग्य, सब ढोंग हो रहे, इधर से ढोंग है ना, कहीं ढोंग की मात्रा में कम बेसी हो रहा है, इतना ही फर्क है, लेकिन है तो सब ढोंग है, ये असली वैराग्य नहीं। लेकिन चलो नकली के माध्यम से असली तक पहुंच भी जाए तो भी अच्छी बात है नहीं। जैसे पांडव उत्पन्न की कहानी है भागवत में, वो क्या करता था, भगवान कृष्ण का ड्रेस पहनता था और सबके पास जाते, मैं कृष्ण कितना अच्छा लगता हूँ ना, ऐसे पूछता था, बिल्कुल वही नकल करता था, पूरा हाव भाव, चलना फिरना, बोलना हंसना, सब नकल करते करते करते भगवान के हाथों से भगवान ही बन गया। और नकली से असली हो कि नहीं हो गया? तो ये नकली वैराग्य भी असली वैराग्य बन जाए तो भी अच्छी बात है। तो इसलिए कोई गलत नहीं है, जहां भी जो भी है वहीं से असली की ओर जाने की चेष्टा करें तो अच्छी बात है या नहीं। ये नहीं कि वह प्रेम विफल होकर इधर आ गया फिर यह दूसरे से प्रेम करने लग गया, क्या फायदा होगा, ये तो बेकार काम हुआ। वहां एक संपत्ति के बाद खटपट हो गई, त्याग छोड़ करके मठ पे आ गया, यहाँ भी खटपट करके एक और आश्रम को बना कर संपत्ति बना लिया, क्या फायदा हुआ। ये असली भावना हो तो बात अलग चीज थी ना, वही मैं कहा वो नकली से असली तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो उसके लिए नहीं होता है ना। इसलिए इनका कहना है कि देखो ऊपर क्या, वो निर्देशक सुख को प्राप्त करता है, यस्य स प्रशांत मनाहातम प्रशांत मन संयनम योगिनम सुखम उत्तम निर्देशम उपैति उपगच्छति शांत रसम क्षीण मोहादि क्लेश रसम। शांत रसम ने क्षीण हो चुका है मोह आदि क्लेश, आज तक जो रजगुण का कार्य जिसके अंदर उस योगी को कहते हैं शांत रजसम। ब्रह्मबोधम जीवन मुक्तम, ब्रह्मबोधम मतलब वो जीवन मुक्त ही है साक्षात, ब्रह्म सर्व इत्यवम निश्चयवंतम, ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार से जो निश्चय करने वाला ब्रह्मभूतम कल्वशम धर्मा धर्मादि वर्जितम। अर्थात वो कैसा है, वो ब्रह्मभूत होने से वो कल्मश है, धर्म धर्मादि से रहित है, धर्मा धर्मादि वर्जित है। युंजन्निवम सदात्मानम योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुगमश्नुते। युंजन एवं यथोक्त क्रम से, एवं पूर्वोक्त क्रम से शनि शनि परमेश जो कहा गया था उसी क्रम से, ये उससे पहले शरीर को सिर बनाओ उन्नतम शरीरम इत्यादि जो कहा गया, या उससे भी पहले अन्य अन्य प्रकार से योग का ही तो साधना बता रहे ना, यहाँ पर प्रकारांतरों से विभिन्न प्रकार से योग साधनाओं का ही वर्णन किया जा रहा है, चाहे किसी भी साधना को लेकर चले, इधर एवं कद यथोक्त प्रकार से कहे हुए ऐसा साधनों को योगी युंजन, योगी जो है उन योग साधनाओं का अभ्यास करते हुए विगत कलमश सन कलमश से रहित होकर सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अनायास ही ब्रह्म संस्पर्शम। अनायास कोई कठिनाई नहीं होगी उसको, जिस प्रक्रिया से कही गई है उस रास्ता को अपना के यदि वह चलता है तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म संस्पर्शम। कैसा ब्रह्म संस्पर्श? ब्रह्म संबंध ब्रह्मणा परेणा संबंध। अरे पर के संबंध क्या होगा? खाते सीधा इस अत्यंतम सुखम अष्टते, वह अत्यंतिक आत्यंत सुख को प्राप्त कर देता है। ईश्वर प्रणिधान से लेकर के अनेक वहां पर योग सूत्र में भी तजता है ना, प्रणव का तस्वाचक प्रणव तजावनम, अनेकों प्रक्रिया वहां पर बताई गई थी। उसी को यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार से भगवान ने भी कथन किया है। आसन प्राणायाम आदि को उन सकल को समय प्रकार से करने से वह अत्यंत स्वरूप ब्रह्म स्पर्श को अवश्य ही प्राप्त करता है। युंजन यथोक्त क्रमीणा यो मने यथोक्त क्रम से योगी योगांतराय वर्जित। भाष्यकार देखो पूरा योग सूत्र को भी लाने के लिए बीच बो देते, योगांतराय वर्जित, अंतराय से वर्जित, अंतराय से रहित होगा। अंतराय कितने बताया योग सूत्रकार ने? नौ। नौ तो मुख्य है, व्याधि ध्यान है सूत्र है ना उधर, हाँ सब गिनाया हुआ है सूत्र या नीचे दे दिया है मधुसूदनी टीका में आप देखेंगे। सूत्र है व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य विरोधी भ्रांति दर्शनारब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानी, ये सब चित्त विक्षेपात्मक अंतराय है, ये सब चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, इसे इनको ही अंतराय कहा गया है। इन अंतरायों से रहित होकर वर्जित होकर शरीर को इस तरह के संभालो ताकि व्याधि हुई जो धातु की वैषम्यता के कारण से शरीर में व्याधियां हो जाते और विभिन्न प्रकार की कामनाओं के कारण से अंतकरण में आधियां हो जाते, आधी व्याधि बोलते ना इसलिए आधी व्याधि, इनसे रहित होना पड़ेगा। संकल्पों को त्याग दो तो आधी शरीर, कोई टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं रहेगी किसी प्रकार की, अनावश्यक कार्य करने की चेष्टा नहीं करना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य की चेष्टा करोगे तो थकान कष्ट संस्ट्रेन उन सब से रहित होना चाहिए। और तीसरी बात, और शरीर को भी संभालो कि धातु की वैषम्यताओं के कारण से विभिन्न प्रकार से रोगों का आवागमन से रहित रखने के लिए प्रयास रहनी चाहिए। यदि आप भी जब कर्मानुसरण उचित उपचार करता हुआ उसको नियंत्रण में रखनी चाहिए ताकि आपके साधना में बाधा ना हो। व्याधि स्थान मैंने अकर्मण धारे करेंगे कोई बाधा भी, बहुत जिंदगी है लंबी चौड़ी, क्यों परेशान होते हो? बाद में कर लेंगे ना साधना वाधना, भंडारा खा लो, मौज कर लो, जितना खा सकते हजम हो सकता है नहीं। ये अकर्मण्यता साधना के प्रति अकर्मण्यता, इसको त्यागो। स्थान संशय, अरे जो साधना मैं कर रहा हूँ ये वास्तविक ठीक है या नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जहां भी हो जैसा भी हो जो भी कर रहे हो वहीं से आगे बढ़ो, वही करते करते क्या हो जाता है अपने आप उसे अगला सीढ़ी के प्रति आपका मन चला जाएगा और रास्ता बताने वाला भी मिल जाएगा, स्वतः ही हो जाता है। ये अपना अनुभव हमने देखा, आप करते रहते हैं तो अगला गया अगला गया, सोचने की जरूरत नहीं, कब आपको चेंज करना ही भी नहीं, अपने आप होते जाएगा, अपने आप मिलते जाएंगे, सलाह मिलती जाती है सही उचित, आपको बोले बिना वो सही मिल जाएगा। यदि आप उस भगवान पर छोड़ दो सारे काम, अपने केवल करते करते जाओ, अपनी साधना करते जाओ, अरे खोजने की चेष्टा करके ठगी ठग मिलेंगे, ये भी हमने देखा तमाशा। हमने खोजने की चेष्टा करी एक दो बार, देखो ये हमको चाहता हूँ इसका कोई मिल जाए, जहां देगा वही ठग, केवल बकवासबाजी, खोजो ही मत, ले जाएगा वही, अपने आप पहुंचा देगा, अपने आप इस व्यक्ति को समझती उचित जगह पर पहुंचा देगा, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में हम दो चार जगह दौड़े, 1974 की बात है, 74-75 में काफी जगह दौड़ा, एक आश्रमों में इधर उधर इधर रजनीश भजनी सब जगह चक्कर काटा। हमने कहा बकवास बाजी कुछ नहीं है, इनसे ज्यादा हम अच्छा जानते हैं, ऐसा नहीं सच है, ये कुछ नहीं जानता है, बकवास कर रहा, थ्योरी थ्योरी बोल रहा है, प्रैक्टिकल में जीरो है, कुछ नहीं। कई जगह कई प्रैक्टिकल में आ रहे हैं तो वो भी हमसे ही नीचे ही लग रहे थे। अच्छा वार्तालाप होती, अनुभवों का विचार होता था तो साधना के बारे में चर्चा होती तो वही तो बहुत पीछे, क्या करे। हमने कहा छोड़ो बकवास, अपना काम करते रहो, अपने आप जब होगा तब होगा, थक गया दो साल छोड़ो, अपने आप मिल गए। वो ढूंढना मैंने बंद किया तो दो चार महीने के बाद अपने आप मिल गए। तो ये होता है इसी प्रकार से वहां से गुरु आश्रम पहुंचे, गुरु आश्रम से निकले कहां जाना है पता नहीं, धनबाद से निकला तो हमने गुरुजी को आशीर्वाद, गुरुजी बोले पूछे भी कहां जाओगे, जहां भगवान ले जाएगा और आपकी कृपा है तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो वहां से ट्रेन चढ़ा, जितना स्टेशन पे भगत ने पैसा दे दी थी उससे हम बनारस तक पहुंच गए और बनारस में घूमते फिरते रहे सड़क पे, एक बाबा मिल गए, चलो हमारे साथ इलाहाबाद। मैंने कहा चलो भैया वहीं चलते, इलाहाबाद चल पड़े। वहां से दो चार दिन घुमाया इधर उधर, वो विद्यालय विद्यालय ले गए, कुछ पढ़ने लिखने की हमने जिज्ञासा व्यक्त करी, भाई इसलिए हम निकले हैं गुरु आश्रम से, तो हमें जची नहीं गई। हमने कहा भाई ठीक ठाक नहीं, चलो तुम सो जाओ, हम भी सो जाओ, कल सुबह देख रहे हैं। और सवेरे पता नहीं क्या मन में आया, उसके उठने से पहले हम ट्रेन में घुस गए, पता नहीं हमें वो उठे ही नहीं, हो 7 बजे वो सोते ही रह गए और 6 बज रहा था, हम पहले नींद टूट गई तो देखता रहा कोई ट्रेन जा रहा था उसे बैठ गया, कहा जरा उसका अंदर घुस गया, पूछा कहते हरिद्वार जा रहे, मैंने कहा चलो हरिद्वार। जब हरिद्वार पहुंचे और वहां पर भूखे तो थे ही, कुछ खाने पीने तो मिले ही नहीं, तो भूखे रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गंगा जी का है, पूछते पूछते जो है पहुंच गया हर की पड़ी, हर की पड़ी में इधर आ गया, पुल पार करके इस तरफ चमगादड़ टापू नहा रहा था, वहां सरदार जी धो रहे थे अपने टैक्सी। मैंने पूछा हाँ भूख लगी कहा करो, तो कहता ऐसा करो ये जो लाल झंडियां जा रही ना, ये सब लाल बातें जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले जाओ। अच्छा चलो भाई चलते हैं। पीछे पीछे गया तो भंडारे में गए, हमें भंडारा क्या होता है उसे मालूम नहीं था, पहले हमको वहां गया तो कोई खड़ा था कोतवाल, उसको बोलते हैं पता चला ये सब बात है कोतवाल होता है, कहा है पर्ची, पर्ची नहीं लग रही पर्ची तो यही, उसने कहा यही है लाल है, ठीक है भाई चलो ये भी सही, बाहर खड़ा हो गया। तो पता उसके मन में क्या आया, अरे सुनो दूसरे पद में खिलाएंगे बछरो, अब दक्षिणा वाला खाइए, दक्षिणा भी होती है तो कोई बात नहीं। दूसरे आ रहे हो गए बैठे खाए पिए, कहा पे दूसरे पंगत में आप वो पर्ची पर्ची मांग रहे दूसरे पंगत में भी, नहीं है तो दक्षिणा नहीं दिया उसने, कोई बात नहीं सबको 10-10 का नोट दे रहा था। चलो हम खाए पिए तो मिल तो है रोटी, वहां से बाहर है कहाँ जाए, तो हमने कहा इधर उधर देखा कुछ महात्मा इधर जा रहे थे, उनके पीछे भी चल पड़ा मैं। चलते चलते वह आगे कहा वो झाड़ियों में सब सर ना इधर बाहर झाड़ियों में आए झोंपने, कोई झोंपड़ी में घुस गए, हमारे तो कोई झोंपड़ी है नहीं यहाँ, कहाँ जाए चलो सीधे चलते हैं। सीधा चलते चलते चलते चलते राय वाला पहुंच गया, गंगा किनारे किनारे किनारे राय वाला पहुंच गया, तो मिलिट्री का एरिया वो फंस गया, वो मिलिट्री वाला पकड़ ले गया अंदर, चल यहाँ कहाँ जा रही है, उसने सोचा कि जासूस वासूस होगा, नहीं सोचा कोई जासूस होगा ही, और अंदर लेके ऑफिसर के बाद ऑफिसर को मैंने सब बताई, और मैंने देखा अंग्रेजी में बोलने से थोड़ी इज्जत हुआ, ये सब भारतीय अकल है ना ये थोड़ा तो उन्होंने अंग्रेजी में जैसे कहा उस बड़ा सम्मान किया ऑफिसर, बैठो बैठो बैठो, फिर खिलाया पिलाया मैंने सारी कहानी बताया, हमारे शिष्य आए हैं, अच्छा जो कोई बात रहो, तो फिर वहां से अपने गाड़ी में बिठा के रेलवे स्टेशन लाया, टिकट भी दिया और टिकट पकड़ा दी, ऋषिकेश चले जाने, ऋषिकेश स्तर से पहुंच गए। यहाँ कहाँ जाए, तो यहाँ था शिवानंद जी, सीधा शिवानंद आश्रम पहुंच गए, पूछते पूछते वहां से उन लोगों ने कहा कि पढ़ना लिखना है तो यहाँ नहीं उधर जाओ, गंगा पा राम सुखदास सिंह पास, उनको कहा भाई हमको पढ़ने आए तो यहाँ तो ऐसे मामला है तो क्या करें, उन्होंने कहा चले जाओ कैलाश आश्रम, मैंने कहा ठीक है भाई, वहां से कैलाश पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, कोई प्रयत्न नहीं था, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। और यहाँ महाराज जी ने खुद कह दिया छोटे महाराज पढ़ाते रहे, उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा, बनारस जाओ बनारस भेज दिया। फिर वहां जो विचार हुई न्याय में से काफी अध्ययन हो गया, अरे कुछ वेदांत पढ़ना चाहिए लेकिन गृहस्थी पंडितों से नहीं पढ़ना है, कोई अच्छे महात्मा से पढ़ूंगा, ये बस मन में विचार आया। विश्वनाथ गए, हमने कहा आप बाबा तुम्हारी मर्जी है, तो जहाँ भेजता भेज दे यहाँ से, लेकिन आप यहाँ नहीं रहना है, किस संत से पढ़ना, और यहाँ कोई संत ऐसा नहीं है जो वेदांत पढ़ने लगा है, और योगेंद्र जी वृद्ध हो चुके वो तो मना कर रहे हैं, इसी में परेशान है वो, तो मैंने क्या करें। फिर बाबा जी ने मिला दिया रामानंद जी महाराज जी से वहीं बनारस में, स्वयं हो गया। तो स्वयं सारा कार्य संपन्न हो जाता है यदि आप किसी चीज के पीछे भागोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, छोड़ दो समष्टि भेद, योक्ष वहां ने ठेका लिया हुआ है, ठेकेदार को छोड़ो ना, जब उसने ठेका ले रखा है हम क्यों परेशान हो गए बीच में, तो उसी को करने दो सारा काम। तो इसने यहाँ पर भी कार्य देखो इस प्रकार से अंतराय वर्जित होना, संशय रहित हो जाओ और प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, करते रहो लेकिन आलस प्रमाद नहीं होनी चाहिए। आलस्यं च प्रमाद रहित हो और आलस्य रहित हो। सत्यम भी औदासीन पृछित हो कफा जना तमसा चक्काय चित्त योर गुरुत्व व्याधित्व न प्रसिद्धम अपनी योग विषय प्रवृत्ति विरोधी आलस्य। और अविरति हरे ने ये सबसे वैराग्य हो गया विषय से तो साधना से भी वैराग्य हो जाए वो गड़बड़ है। साधना से वैराग्य ना करो भाई, बाकी सबसे वैराग्य करो संसार से, अपनी साधना से अपने शास्त्र का चिंतन मनन स्वाध्याय इससे वैराग्य नहीं आना चाहिए क्योंकि यही लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। और पहले ही साधन को छोड़ देंगे तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक, बाद में तो अपने आप छूटेगा। ये नदी का बीच में नौका छोड़ोगे कहां जाओगे, नदी में डूबोगे। और किनारे पहुंचने के बाद नौका तो पकड़ेगा थोड़ी आप, अपने आप छूटोगे अपने आप जाओगे। लेकिन पहले साधन को छोड़ना मूर्खता है, पहले नौका छोड़ना तो मूर्खता है ना, कूदोगे कहां जाओगे, नदी में डूब जाओगे ना। इस अपार संसार समुद्र में डूबे हुए हैं और भगवान की जो है आश्रय मिल गया है ये तो ना। गुरु कृपालो कृपया वदे प्रश्नोत्तरी का पहला श्लोक भगवान कहते हैं अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदे विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनो। भगवान के चरण कमल के रूपी ये दीर्घ नौखा मिला, उसे छोड़ दूंगा तो कहां जाऊंगा मैं, फिर वही संसार से डूबना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहते कि देखो वो अवरति होनी अविरति भ्रांति दर्शनम योगा योग साधने अभी योग असाधने अभी साधत बुद्धि। अब विपरीत योग के असाधन में साधन बुद्धि होना, असाधन को साधन मान लेना ये भी गलत, साधन को त्यागना भी गलत है और असाधन का साधन समझ के करना भी गलत है। ये सब का विस्तार योग सूत्र व्यास भाष्य में देखा हुआ है इसलिए विस्तार नहीं जा रहा हूं। और भ्रांत दर्शन के बाद आलब्ध भूमिकत्वम, समाधि का आवश्यक जो भूमि है एकाग्रता, उसका आलाप उसका लाभ नहीं हुआ, उसे पूर्व में ही समाधि हो गया समझ लेगा जो क्या होगा वो कहा जाएगा। आप ब्रह्मज्ञानी हो तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी मान लिया अपने आप को, वो क्या साधन करेगा, वो साधन तो छोड़ देगा पक्का, कि उसको मन में आ गया कि मैं तो भाई ब्रह्मज्ञानी हूँ और मुझे क्या जरूरत कुछ करने की, तो कठिन काम हो जाएगा ना फिर। तो भी व्यक्ति लक्ष्य को पहुंच नहीं सकता, इसलिए जो है अलब्ध भूमिकत्व भी एक बाधा बाधक है अंतराय अंत वाला अनवस्थित पंच। लब्ध भूमि में प्रयत्न शीतलता कर दिया, एकाग्रता प्राप्त हुई, थोड़ी सी प्राप्त हुई नहीं वो उसमें चमत्कार करने लग गया, अवृद्धि से इस्तेमाल करने लगेगा और उस एकाग्र भूमि जिस भूमि में था तब संबंधी जो प्रयत्न आवश्यक थी उसमें शीतलता हो गई, वह भूमि दृढ़ हुए बिना ही छोड़ दिया उस साधना को। भूमि वो प्राप्त हुई, प्राप्त भूमि में दृढ़ता संपादन होने से पहले ही उस साधन को छोड़ दिया, वो भी एक बहुत बड़ा बाधक है। फिर गिरेगा, फिर प्राप्त भूमि से भी अच्युत हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रयत्न शीतल्यात चित्त से तत्र अप्रतिष्ठितत्वम्, चित्त अप्रतिष्ठित नहीं हो पाता है, ये सब अंतराय है। इसे बताओ भाष्कर ने संकेत किया योगांतराय वर्जित सत आत्मानं विगत कल्मषो इत्यादि।